Likambo ya kofinga baninga ezali malamu te, komesana kotongo baninga ezali mabe mingi. Kifafa nabeli nzoto mama, bafangi wapi bomoto na yo mama. Motema na ngai elingaka te mama, natala moninga asakana na ngai ye. Nzambe nokima ya kobebisa pamba ye mama, nabangi na nga lelo makambo. Komesana kotongo baninga ezali mabe mingi. Kifafa nabeli nzoto mama, bafangi wapi bomoto na yo mama. Motema na ngai elingaka te mama, natala moninga asakana na ngai ye. Nzambe nokina ya kobebisa pamba ye mama, nabangi na nga lelo makambo. Mabe osalanga namela lelo na sanzi yoye, okota monganga na ebi oluganga na limwa. Tembe na tembe makila ya mwana moto olonga te, mwana yo kifafa basala yo ninyo. Mama na ebisi yo sukisa lelo na kombo nanga, okeneke na leka pe mpona kotongonga. Tembe na tembe nzoto ya mwana moto obanga te, mwana yo kifafa balola motema. Mabe osalanga namela lelo na sanzi yoye, okota monganga na ebi olukanga na limwa. Tembe makila ya mwana moto olonga te, mwana yo kifafa basala yo ninyo. Mama na ebisi yo sukisa lelo na kombo nanga, okeneke na leka pe mpona kotongonga. Tembe na tembe nzoto ya mwana moto obanga te, mwana yo kifafa balola motema. Thank you. pe o salanga na melalelo na sanzi yo ye okota monganga na ebi olukanga na limbo Teme makila ya mwana moto longa te O mwano yo, kifa kwa basala yo ninyo Mabara ebisi yo, sukisa lelo na kobo nanga Okende kena le kape, mwana koto mbonga Teme na teme, zoto ya mwana moto obanga te O mwano yo, kifa kwa balola motema Okure keke